bilis literaria. Bilis Literaria en el 104.5, un programa de crítica literaria y repaso a las peores letras de la historia. Vanguardias. Fanzines. Arte incendiario y reivindicativo. Poesía subversiva. Letras desterradas por la historia. Conceptos decadentes. Hola. Hola. Bon dia, benvinguts a Bilis Literària. Com esteu? Avui tenim aquí el nostre equip de sempre. Tenim a l'Héctor. Hola, Héctor. Hola, bon migdia. Tenim, bueno, em tinc a mi mateixa, la Cristina. I tenim també a la nostra companya Laia, que ve des de molt lluny. Rock and read. Molt bé. Avui tenim un programa molt especial, no? Què voleu... Com voleu presentar aquest programa, a veure? Bueno, jo diria que ens hem posat una mica melòmans, no? Sí, sí, jo també ho penso. Hem dit, ens fa mandra llegir, hem escoltat música, no? Sí. Però bueno, digues. No, jo diria que hem fet un programa una mica de... Hem intentat, portem molts programes ja fent literatura seques, no? I hem intentat donar una mica més de suquillo a la cosa, no? A veure que... Un poco más de bilis, no? Un poco de fuego gástrico. Sí, falta. Molt bé, doncs primer de tot començarem amb l'agenda, perquè tenim unes setmanes repletes d'activitats. I a veure, comencem cronològicament. Començo jo? I tant. Primer de tot us volia comentar que el proper dissabte hi ha els vermuts de la Llima a l'Ateneu Llibertari del Palomar, dins el marc de les festes alternatives de Sant Andreu, i entre altres coses, a partir de les 5 hi haurà recital de poesia amb música i amb els grups Analògic, Billy Wood, Pogo sobre mi madre, que després escoltarem, i poetes i poetisses del poble. Us convido a tots a anar-hi, perquè jo crec que pot ser molt i molt interessant i sobretot divertit i entretingut. Interessant. Ok. Què més? Això serà el dissabte 22, aquest dissabte, a partir de les 12. També tenim dintre també de les festes de Sant Andreu, en aquest cas de la festa major reivindicativa, el 7è concurs literari La Fàbrica Zero. Es tracta d'un concurs on podeu enviar les vostres creacions de prosa o de poesia fins al proper 21 de novembre, i són de temàtica de literatura social o crítica, no? El nom d'aquest concurs literari, que es diu La Fàbrica Zero, prové de les col·lectivitzacions obreres de tallers i fàbriques durant la guerra del 36 davant la necessitat de proveir-se d'armament. I la primera d'aquestes col·lectivitzacions a Barcelona va ser La Maquinista, terrestre i marítima, i aquesta va rebre de F0 Sant Andreu. Per això el nom del concurs és Fàbrica Zero. Llavors, bueno, us animem a que si algú de vosaltres escriu, llegeixi les bases a la web de La Fàbrica Zero i s'animi a enviar les seves propostes abans del 21. Molt bé, molt interessant. I pels qui en comptes d'escriure vulguin disfrutar, aprendre i formar-se en matèries poc convencionals, tenim les jornades mutantes i, i altres maldicions que tindran lloc el 28, 29 i 30 de novembre a la, al CSU de la Locomotiva, que està a Santa Eulàlia, a l'Hospitalet, i són unes jornades que són tres dies replets d'activitats superinteressants, des de tallers de serigrafia, xerrades, documentals, accions col·lectives, performance, presentacions de llibres, tallers experimentals, concerts, bueno, de tot, de tot. Són coses molt interessants, és la primera vegada que es fan aquestes jornades. I bueno, us llegeixo un trosset de lo que seria la, la motivació. Estas jornadas son un encuentro de iniciativas varias desde un posicionamiento crítico común, en un intento de subversión y de construcción de las normativas sociales y de la regularización de los individuos en torno a la identidad, al sexo, al género, al cuerpo y a su funcionalidad. Siendo estas normativas que legitiman o sancionan, generando un estigma en las personas que, en consecuencia, resultan excluidas a los terrenos de lo anormal y lo patológico. En cualquiera de estos casos, el miedo es ejercido como fantasma latente para perpetuar este sistema de control a través de la cultura hegemónica, utilizando políticamente como símbolo de la victimización de estas personas, etnias o colectivos, condenándolas al inmovilismo. Bueno, durant aquestes jornades també hi haurà moltes mostres d'art que estaran allà exposades durant aquests tres dies. I així amb el tema que més ens ocupa hi ha la presentació del llibre de, del Relatos, no? Del Relatos Marrano, potser? Sí, Relatos Marranos, que volíem presentar-lo de fet al programa, però clar, encara no ha sortit. Estan fent un crowdfunding per publicar el llibre. I bueno, jo vaig anar a la presentació que feien a Can Masdeu, fa ja cosa d'un mes i mig, i Relatos Marranos, per si no ho hem explicat, és un llibre que intenta recollir una altra visió de lo que seria la pornografia o l'erotisme, no? El postporno, no? I doncs hi ha escriptors, escriptores i no escriptors ni escriptores que han volgut donar la seva visió diferent de la sexualitat i bueno, és interessant. I tant. Ok, llavors ja per acabar el tema de l'agenda, sí? El cap de setmana del divendres 5 al dilluns 8 de desembre hi ha la dotzena trobada del llibre anarquista a Madrid. Per si algú té previst fer alguna escapadeta cap allà, dir-vos que ja porten molt temps fent-ho, que és molt interessant, que hi ha presentacions de llibres i xerrades vàries. No m'extendré molt perquè podeu trobar el programa a internet, però és molt interessant. Que, bueno, sabem tots també que es fa a Barcelona una trobada de llibre anarquista que seguirem atentament quan toqui l'estiu que ve. I bé, si, així per recollir tenim aquest cap de setmana el Vermutillo, a l'Ateneu Llibertari del Palomar, amb recital poètic. Després tenim l'última setmana de novembre, la setmana següent, Jornades Mutantes. Les Jornades Mutantes, i aquell diumenge també tenim a la ràdio a les Festes Alternatives de Sant Andreu. Interessantíssim, i recordem que per les Jornades Mutantes us heu d'apuntar als tallers per internet, per tant, vosaltres fiqueu Jornades Mutantes al Google i ja us portarà a la pàgina directament. Google. Adorado. I, sí, exacte, vuit solo. I allà us inscriviu. Okay. I la setmana següent, si esteu a Madrid, us podeu passar per la trobada del llibre anarquista. Per tant, tres caps de setmana replets d'activitats. Vamos, que y gratis y me lo quitan de las manos, así que estamos ahí todos ya golpándonos en las puertas. I ara ja, després d'haver, no, informat de lo que havíem d'informar, la verdad, eso sí, lo hemos contado como hemos podido, ¿no? Comencem el programa o què? Teniu ganes? Let's begin. Sí, sí, som-hi. Vale, doncs aquest programa es diu Rock and Read. Rock and Read. Rock and Read. Rock and Read. Començarem amb una cançó molt, molt especial que el nostre amic Héctor ens explicarà una mica. ¿De qué va? Sí, bueno, yo creo que la escuchen primero. We'll be right back. the sickness is drowned by Christ more. Pray to God, make it quick, watch him fall. This is the way, step inside. This is the way, step inside. This is the way, step inside. This is the way, step inside. Recordar-vos que estem en directe, que avui és 18 de novembre, si no m'equivoco. M'he despertat en el dia adequat? Sí, vale. Por suerte o por desgracia, sí. Vale, i que si ens esteu escoltant ara és en directe i si no és o dijous o dimarts vinent, que estem al 104.5 de l'FM, a Ràdio Bronca. I res, deixo aquí l'amic Héctor parlant de l'amic Ian. Que, bueno, l'Héctor s'acaba de fotre un bailoteo a lo Ian ara. Que l'hauríeu d'haver vist, realment. S'està repentinant perquè no es veia ni els ulls, no podia llegir la llibreta. Però bueno, estas són les ventajas de la ràdio, que no nos veis. Bueno, Héctor, endavant. Bueno, això que hem escoltat ara era Atrocity Exhibition de Joy Division, del Disclosure, que va sortir un parell de mesos després de que es suïcidés el seu frontman, l'Ian Curtis, no? I, bueno, la cançó, el títol, l'Atrocity Exhibition, fa referència a un llibre del J.G. Ballard, que es diu també Atrocity Exhibition, encara que li van donar un altre nom, com Love and Napalm, Amor i Napalm. Bueno, Atrocity Exhibition és exhibició d'atrocidades, no? I era un llibre que era com una col·lecció de relats o novel·les condensades que va tenir molts problemes amb la censura i va costar molt que sortís publicat, no? Perquè llavors aquests relats, per exemple, estaven titulats, per exemple, La Universitat de la Muerte, Exhibición de Atrocidades, El Arma de Asesinato, Tú, coma, Marilyn Monroe, notas acerca de un mental breakdown, un quiebre mental, o por qué quiero joder a Ronald Reagan, plan de asesinato para Jacqueline Kennedy, o el asesinato de John Fitzgerald Kennedy como una carrera de motores, de coches, o yo qué sé, y el gran desnudo americano. Bueno, era un llibre bastant controvertit, era com una exhibició d'atrocitats en si mateix, no? Però la qüestió és que l'Ian Curtis aquest llibre el va llegir després de que traies el disc. Senzillament es va sentir atret per el llibre, per el títol i tal, i va titular així la cançó, que de fet parla de... Bueno, la lletra diu així com... Asilos con las puertas abiertas, donde la gente ha pagado para mirar dentro. Por entretenimiento ellos contemplan su cuerpo torcerse. Detrás de sus ojos él dice aún existo. Bueno, és una mica el tema aquest, no? Jo vaig estar mirant ahí per internet els foros que comentaven la cançó, els comentaris de la gent i tal, no? Una mica l'exhibició d'atrocitats aquesta parla bastant de com, bueno, de l'espectacle que donava l'Ian Curtis allà com agonitzant a través de la pantalla de la televisió i la gent anant a contemplar-lo, no? D'alguna manera, no? Una mica aquesta idea d'entreteniment avui en dia, no? En el que sembla, bueno, com el rock o l'art s'ha tornat, sembla que és innocu, no? Que la gent simplement va allà i ho observa, però no, l'artista no aconsegueix d'alguna manera el resultat final subversiu que buscaria, no? Com una mica simulacre dintre del rock and roll, com diria Baudrillard, no? Sí, bueno, és com un show, no? Al final, i no té més transcendència, com una mica aquella cançó del Kurt Cobain que era Smells Like Teen Spirit, huele como un espíritu adolescente, ¿no? Vamos, que fatal, huele muy mal, ¿no? Que diu, aquí estamos... Oh, muy bien. Que diu... diu, aquí estamos, entretennos, ¿no? Pues, i bàsicament, com sembla que hem arribat a un punt que només podem entretenir, no podem... bueno, és un punt de vista, no? Per exemple, la cançó té altres estrofes que diu... diu, en arenas él mata por un precio, gana un minuto para añadir a su vida, pero el sufrimiento es apagado por gritos que piden más. Reza a Dios para hacerlo rápido, contémplalo caer. Bueno, és una mica aquesta idea, no? De l'espectacle. Jo, Héctor, no he pogut evitar pensar en els telenotícies, amb això d'Atrocity Exhibition. No? Sí, que a vegades és que... són com una exhibició d'atrocitats que veiem amb normalitat, i el que tu deies, sense parar-nos a pair una mica allò que estem veient, no? I assumir-ho com algo real al final. O sí. No, o no, a vegades no són reals les coses. No, sí, realment... Realment jo, perquè no m'he volgut extendre, però i realment no crec que faci falta que expliqui més trossos de la lletra, perquè una mica jo crec que la idea general ja la tenim, no? I que és això, es pot extendre a múltiples factors de la nostra vida moderna, la nostra vida moderna. Morenes és el que tenen alguns. Sí. Pues, com, notícies, no? Hasta les notícies, per bueno, el factor de la tele, no? Que per, estem contemplant, pues... passes de models a la vegada que fenòmens de desnutrició en països que ens queden llunyans. És com una forma de... passes de models amb cadàvers penjant, no? Del coll, no? Perquè moltes porten abrics, no? I porten... Sí, bueno, és tot com un show bastant pervers, no? De fet, podríem dir. Per exemple, me'n recordo jo que estava veient un dia un vídeo que sobre blues i tal, blues de Chicago, i sortien paios del gueto que deien com els nens del gueto que no tenien per menjar i veien constantment a la televisió anuncis comercials on sortien tot tipus de menjar que era inalcançable per ells. No, és com és com aquesta perversitat dels mitjans de comunicació d'avui en dia, és, bueno, el telediari és com l'apoteosis de tot això, vull dir. Però vaja. Bueno, és l'exemple més clar, no? Sí. Però una mica és tot, no és el que deia. Sí, és la imatge del nen de Brasil sense sabates mirant l'MTV. Sí. Molt bé. Molt bé, doncs ara no sé si Víctor té alguna coseta més a comentar. No. El que passa, sí, jo no me l'he llegit, aquest llibre d'Exhibición de Atrocidades del J.G. Ballard, he llegit algun altre seu i n'he sentit a parlar molt bé. Jo el recomanaria molt, no sé, ja per als títols dels apartats del llibre, ja trobo que són prou suggerents, trobo que és un llibre bastant interessant. Sí, té bona pinta. Molt bé, doncs ja el llegirem i us comentarem a veure què ens ha semblat. I continuem amb una altra cançó interessant d'aquestes que hem triat per avui. Vas decidir canviar de casa, canviar de roba i canviar d'àvia. Vas començar a trencar l'ou, escupir el rovell i empassar la clara de nou. Pans de sang i fotos cremades, conys humits i espelmes en flames. El sol era allà i el volies atrapar. Eres un ocell i ara ets un plat trencat. Caminant descalça sobre les fulles, puntets rojos de trepitja agulles, ulls plorosos de l'últim fill de puta que et va deixar aguantant les fulles d'afaitar. Petit escoltaves sons aguts procedents de la nit, fins que no estàs sola al límit del col·lapse emocional. Perduda entre boscos la gent més gran que tu, cansada de buscar-te amics sota el sofà i a sota el llit. Eres un ocell, ara ets un plat trencat. Eres un ocell, ara ets un plat trencat. Eres un ocell, ara ets un plat trencat. Eres un ocell, ara ets un plat trencat. Bé, doncs aquesta cançó que acabem d'escoltar és de l'Aitor Nieve, que potser molts de vosaltres us sona perquè és habitual veure'l cantar per l'escenari barcelonès, a cafetes i centres socials varis. Ell és un cantautor punk provinent de la Bisbal d'Empordà, que resideix aquí, a Barcelona, i està influenciat per l'escena punk folk americana i per cantautors ibèrics, com ara Producto Interior Bruto o el Daniel Higiénico. I llavors ell va per Catalunya i per Barcelona, tal com diu ell en el seu Bandcamp, impartint lliçons de moralitat amb una guitarra en mà i quatre cordes vocals mal afinades. I res, he escollit aquesta cançó una mica perquè, bueno, perquè és un noi que tots podem conèixer i també m'agrada, no?, que se sentin coses que després podem anar a veure. I perquè és una cançó que parla del canvi, no?, d'aquell moment que decideixes passar de ser un ocell, que potser vola molt alt però no veus res de prop, i tocar de peus a terra i canviar una miqueta. No sé, què us ha semblat? Bueno, jo vaig tenir l'ocasió de veure'l per primer cop aquest diumenge a l'Aitor Nieve, allà a la nostra famosa... Es pot dir? I tant, home. El quiosc ocupat la polilla, la distri la polilla de la presa Revolució, que està obert tots els diumenges a la tarda. I bueno, va fer un concertillo i jo no l'havia sentit mai, realment. És un tio que té unes lletres guapes, no? Mm-hmm. I és canyero. Sí, és divertit. Sí, jo també l'he vist alguna vegada en directe i m'ha agradat molt. De fet, el conec una mica, personalment. Ok. Re, jo en realitat, poc a dir, més que escoltar la cançó. Que... Sí, de fet, totes les seves cançons sempre tenen una temàtica molt reivindicativa, no? Mm-hmm. I jo me recordo que l'altre dia hi havia una molt maca que parlava de donar les gràcies a totes les persones que canvien el món, no? I que construeixen. I també, jo crec que una altra cançó me'n recordo que parlava de trencar l'estereotip de l'ocupa, de l'anarquista, no? Com a algú totalment destructiu, no? De que no cal ser violent sempre, no? Sí. De vegades sí. Sí. Molt bé, Aitor Nieve. Re, ara, a part del diumenge passat, he estat mirant i no he sabut veure si té algun concertet així aviat, però segur que si tant si el seguiu al Facebook com a la seva pàgina del Bandcamp, serà fàcil saber-ho. També toca aquí al costat de la ràdio a vegades. Al carrer? A la trampa. La trampa es diu? La rampa. Vale. La rampa. Ah, vale. Molt bé, doncs a veure si tenim una altra ocasió per conèixer. Segur que sí. Més a prop a l'Aitor. I no sé si la Laia vol dir alguna cosa més. No. Vale, doncs seguim amb un altre cantautor amb esperit punk reivindicatiu de l'escena espanyola, entre cometes, de Madrid. Vale? Si us sembla bé. I tant. Más habría imaginado yo que nunca tanto dolor habrías podido soportar aquí sentado. Sigo pensando que nada entiendo, que para nada esto es lo que imaginé, que prefiero 100,000 veces confundirme, obedecer, no pasa nada. Sigo pensando que seguiré esperándote, que seguiré esperándote, que seguiré esperándote, que seguiré esperándote. A comprender que somos el momento y que jamás retroceder. Descuida si voy lento, no te pongas tú a correr. Te espero donde quieras yo estaré. Las veces que te abandoné no las recuerdo bien. Descuida si me despedí más de lo suficiente. Espero que no te hayas dado cuenta que te dice la gente. Jamás me he despistado tanto. Espérame a volver, que no me encuentro bien. Con la boca llena de sangre, no puedo cantar bien, no puedo cantar bien. Prefiero subir antes que bajes. No quiero sentirme cuando caes. No olvides reír si ves que nadie lo hace. Recuerda que vi como quisieron talarme. No olvides matar si ves que alguien se ríe de ti. Emocionarme cuando escucho tus gritos buscándome. Lástima que fuera todo un sueño, o quizás no, no lo sé. Me pregunto a mi cabeza que le duele, que le piense la tristeza, que la sangre le sabe rara desde unos días atrás. Le comento que pregunte por sus venas, que por más que le da vueltas él no le encuentra la respuesta y piensa que vaya a tratarse de una trampa de una treta. Mente, explícale a tus ojos que sabrán bien que ante todo no querría enloquecer. Y que se inquiete, que se altere, que le busque la respuesta. El corazón bombea desesperación, que se atragan tantas mis venas de dolor, que no merece más la pena, tanta pena y compasión. Que el corazón grita de infarto, que su sangre se condensa y está más que harto. Y dime cuál va a ser la manera de poner fin al disparate, de pensar que es fácil, que seguro saldrá. Y luego ver que nada de esto sale y encontrar la manera de seguir peleando, acostumbrándonos a volver a caer. Porque aunque tragues agua debes seguir nadando, si es que no quieres que te arrastre la corriente para siempre a fondo de... Prometo que no habrá más sufrimiento cuando consigas explicarme esta movida. Que te juro por las cosas que más siento, que las cosas que más siento están ahora jodidas. Ya me comentó que no le hiciera más favores. Ya me dijo bastardo, no ves que le pones tanto. De tu parte, de tu piel, de tu ser a tus canciones. Que deje en paz al mundo con sus simples ilusiones. Está bien así, tranquilo. Y que se siente más seguro. Porque dices que los mudos son capaces de cantar. Cuando dices que los sordos son capaces de bailar. Siempre cuentas que hubo un ciego que a ti te ha visto volar. Visto volar. Visto volar. Nunca te fijaste en la gente, siempre te cambiabas la cera. Mientes cuando dices que mientes, huyes si viene la primavera, porque dices que no quieres verte en situaciones tensas, de subidones de amor, que te dan asco la cabeza, que de repente te quiero y ya que quieres que te quiera. No querrás que te quiera. Buscas perdido en la basura algo que quieres que te encuentre. Pide un deseo que cumpla y no te preocupes por comer. Que De ninguna manera. De ninguna manera. Abro los ojos y me encuentro una tormenta grande. Y la pregunta que cómo hice ya para tirar pa'lante. Y de qué rayos se alimento ya cuando le falto el aire. Se echa alguna vez de menos algún arco iris que la consola, así que le contase las cosas diferentes. Que por no ser de colores siempre cae mala la gente. Siempre cae mala la gente. Siempre cae la mala gente. Si me llena de fuerza la cabeza, a ver si me refuerza las cosas que me cuenta. Porque es que ya no puedo más. Parece que hay jaleo, disturbios a las puertas del reino de los cielos. Exigiendo clemencia, me voy que tengo miedo que me detengan. Pues hace ya algún tiempo que buscan mi cabeza y ahora ya tiene precio. Habrá una recompensa para un ángel necio que me detenga. Porque el cielo hace ya mucho que bajen. Cambié mis alas por un trozo de papel para escribirte que porque ya no venías a visitarme como antes solías hacer. Y al ver que no me respondías, borré mi nombre de la lista de ya ven. Le di mil fuego al cielo para no volver. Cuando comprendía que ya había muerto y comprendí porque no sabía ya de nada al escribir las cartas que yo te escribía, las cartas que yo te escribía. Perdí mis alas por un trozo de papel, me convertí en tormenta y muerto me quedé. Me convertí en tormenta y muerto me quedé. Sin cielo y sin respuesta me arrepentiré. Sin cielo y sin respuesta me arrepentiré. Perder mis alas por un trozo de papel. Perder mis alas por un trozo de papel. Molt bé, doncs aquesta ha estat la cançó de d'aquest senyoret, de Quique Tormenta, ara es fa dir, abans aquest grup era Todo Nada, ha participat de diverses formacions. I la cançó es diu? La cançó es diu Desesperación. Okay. La cançó, sí, és que no pot tenir un altre nom, és un crit desesperat de... Bueno, tinc molts papers a les mans, però crec que no s'ha ningú no de fumar. la showgirl del programa aquí d'Anto Canya. Muy bien, me gusta. No, és que es poden dir tantes coses d'aquesta cançó, és tan llarga. Bueno, aquesta... aquesta versió, de fet, és curta perquè la cançó real dura 16 minuts, 17, i té un final bastant atroç, que és el que mola. És com un curt, no? Com un curtmetratge, però fet cançó. Com un final atroç, com una exhibició d'atrocitats. Sí, que per cert, referència a la bogeria. Doncs, no, res. Ara després parlaré una mica més de la cançó d'Atrocity Exhibition. Doncs, a veure, seguim parlant del Quique Tormenta. Bueno, jo el definiria com un àngel caído, no? Com un És un cantautor punk que, bueno, el seu germà també és molt famós a l'escena actual de clima postmodern i nihilista i destructiu i apassionat, que el seu germà es diu Mente en Guerra i fa rap, és una mica diferent, però a mi també m'agrada molt. Els he vist els dos en concert i val la pena també, no són un engany els seus discos. I bueno, abans de seguir una mica amb l'anàlisi, dir-vos que a la web Más que Palabras podeu trobar tota aquesta sarta de nova cant fresca, li diria jo, perquè el que fan és, en un món tan desesperançat i tan carent d'expectatives i de, no?, en aquesta terra tan desolada que ens han deixat, doncs almenys, no sé, parlar amb una mica d'honestedat i amb tot el que senten, no?, i amb el seu esperit i les seves vísceres a flor de pell, intentar donar-nos una mica d'aquesta passió, no? Llavors, bueno, és una la seva feina, jo diria que té una tensió dramàtica contínua. Aquesta cançó, per exemple, t'atrapa des del primer moment i no és una cançó lineal, no? És una cançó que totalment fa formes molt diverses, s'atura, barreja sons bastant diferents amb sonoritats de la naturalesa, no? Per exemple, amb cascades d'aigua, amb foc, amb tempestes, no? Està carregada de grans frases d'aquestes que toquen ben a dins, no? No sé, hi ha una que a mi m'agrada que és "Con la boca llena de sangre no puedo cantar bien", és bastant il·lustrativa, no? Llavors, intenta trencar una mica amb tot el que... amb tota la... intenta romper con toda la espiritualidad y con todos los conceptos que, bueno, que según el postmodernismo, que nos han atrapado, e intenta un poco acogerse a lo único que tiene, que es la corporalidad y la sensación y la emoción, para expresar lo que es la vivencia de esta maldita vida cotidiana que tenemos todos, que llevamos entre pecho y espalda y reivindicar un poco. A mí me recuerda un poco también a esta novela de crecimiento, ¿no?, tan típica de una época, la Bildungsroman. Lo he dicho bien, esto del Roman, sí. Sí, el Bildungsroman. Pues me gusta porque no es solo una exhibición de sentimientos, sino que también es bastante ilustrativo, ¿no? Y es un poco una guía, de alguna manera un poco chamánica, ¿no? Una guía para los que buscamos o buscan ese crecimiento del ser humano más allá de todo lo establecido, sino puro y sin artificios. Y bueno, son un poco unas instrucciones de uso, ¿no? A mí me gusta mucho cómo mezcla esto, la sonoridad natural. Por ejemplo, hay un momento que repite una especie de mantra que es "llueve y lloro", y con un sonido de lluvia de fondo, ¿no? Luego aparece una tormenta de repente, ¿no?, y sube el clímax de la canción. Y me gusta mucho la teatralidad que tiene porque te lleva, ¿sabes? Te lleva emocionalmente y también intelectualmente a donde le da la gana, y creo que eso, no sé, hace un buen artista. Es una experiencia emocional y estética de 16 minutos. Y bueno, el final, que os he dicho que era tan atroz, acaba diciendo: "Es que no quiero que me quemen de nuevo el corazón". Se escucha el sonido de un encendedor, ¿vale? Y acto seguido se escucha cómo se prendió. No sabemos si yo mi hipótesis es que se prende fuego el mismo por miedo a lo que le pueda pasar, ¿no? También habla de otro tema también muy nihilista y muy interesante, que es el del suicidio, ¿no? Y de como salvación, ¿no? Mezcla también conceptos, poco en esta canción, más en otras, pero también conceptos religiosos, ¿no? Como esa forma de fragmentaria de pensamiento en que él no cree en nada, pero sin embargo en su cabeza hay pensamientos que naufragan, ¿no? Fruto de algo pasado que él ni siquiera ha construido, ¿no? Y que tiene ahí como en el inconsciente colectivo. Y bueno, he estado mirando también, ahora más en esto, de los conciertillos, no hay nada ahora por aquí por Barcelona, porque si no os recomendaría que pudierais ir a verlo, porque yo en la sala Monasterio y estuvo muy bien. Otra grande de esas grandes frases que lo que comentaba antes tiene un poco de relación con lo que es la novela esta de formación, ¿no? Porque aunque tragues agua, hay que seguir nadando si es que no quieres que te arrastre la corriente para siempre al fondo del mar. Mar lo dice así un poco entrecortadamente por decir, acabar la frase en algún lugar común, ¿no? Pero bueno. No sé qué más puedo contar de este hombre. Bueno, hay otra gran frase de estas que dice, cambié mis alas por un trozo de papel, ¿no? A mí, respecto a la canción que ha presentado antes Héctor, me parece que está en una misma línea, sin embargo él, más que observar las atrocidades de un mundo exterior, ya se fija más en cómo estas atrocidades impactan en el ser humano y le construyen. Él habla de nuestro interior está lleno de tinieblas, no podéis matarnos, ya estamos muertos, ¿no? Es otra de las frases que dice, ¿no? De cómo este exterior nos ha destruido interiormente a los individuos, ¿no? De esta sociedad. Y como este sentimiento todo el mundo, él lo reivindica, ¿no? Este vacío. Y me parece muy interesante porque, bueno, hay otra frase que dice que por no ser de colores siempre cae mal a la gente, ¿no? Entonces, me parece interesante esta reivindicación de un sentimiento que es colectivo, que toda persona consciente o no de ello lleva dentro por vivir en una época. Sería discutible esto también, pero bueno, yo creo que es bastante cierto. Y él lo reivindica y me parece muy interesante. Como nada, yo creo que ya me he explayado mucho sobre este hombre. Os lo recomiendo, de verdad. Ahora ha sacado un nuevo disco, ya es lo último que digo, que se llama El Reflejo y que se ha puesto un poquito más, yo creo que se ha enamorado o algo, porque menos oscuro, ¿no? Me han dicho. Sí. Más florecilla silvestre. Está ahí más, se deja llevar por la brisa ahora, sí. Muy bien. Pues nada, ens queden 10 minutets de programa. Uh-huh. Per tant, escoltarem una cançó dels Ramones, potser? Muy bien. Vamos a un clàssico. A bailar, chicos. I després ens la comentarà l'Héctor. Jo mateix. Espa. Buried in a Bueno, esta canción que escuchamos, aquesta cançó que escoltàvem era Pet Sematary dels Ramones, Cementerio de Animales, no? Que està, bueno, la vaig triar perquè com aquest és un programa de literatura i és una cançó que està inspirada en un llibre molt famós de Stephen King que es diu Cementerio de Animales, no? Que bueno, no us explicaré molt de què va per no fer-vos un spoiler. Espero que us el llegiu vosaltres mateixos. No m'imagino de què pot anar, eh? No. Però vaja, la cançó, la veritat és que, bueno, és aquesta manera de composar lletres que a mi sempre m'ha agradat molt, filosofia Iggy Pop, no? L'Iggy Pop deia, sí, jo tenia un profe a l'escola que quan escrivíem un poema o el que fos sempre ens deia que féssim frases curtes i així mateix ho feia l'Iggy Pop, no? No fan, my babe, no fan. Fàcil i bueno, el Joey Ramone sempre fa frases curtes però molt intenses i la veritat que jo penso que és un rei de la interpretació. Vaja, a mi sempre sóc superfan del Joey Ramone. Aquesta cançó que diu no vull ser enterrat en un cementiri d'animals, no vull tornar a viure la meva vida una altra vegada, no? Perquè, clar, si un cementiri d'animals... Bueno, perquè se suposa el cementiri d'animals és un cementiri indi. Llavors, si tu t'enterren, representa que si tu t'enterren en un antic cementiri indi, pues tornes a la vida. I ell diu, bueno, això, no vull tornar a viure la meva vida una altra vegada, saps? Per què? Si ja l'he vivido, no? Sí, sí. Bona filosofia. Això i el de les frases curtes m'ha encantat, eh? Sí, és que sujeto verbo. Bueno, a mi em sembla que no fa falta enrotllar-se gaire per fer una bona lletra. Jo penso que molta, el millor són frases senzilles i efectives, que siguin evocadores. Bueno, tot depèn de l'artista. Per exemple, una persona com el Bob Dylan s'enrotlla molt i fa unes lletres estupendes que a mi m'impressionen molt, o un tio com el Jim Morrison moltes vegades és bastant escuet, en realitat. No sé, és a gustos, però a mi aquesta variant m'interessa bastant. Clar que sí. I no ens volies comentar abans... Sí, bueno... Sí. De l'Ian, de l'Atrocity Exhibition. Sí, no, pues... No, d'alguna manera... M'hauria agradat comentar això, de què anava la lletra més a fons, no? De dir, bueno, la història de Atrocity Exhibition parla, no, de la gent entrant als asils, als manicomis, pagant diners per poder gaudir veient els bojos de dintre agonitzant, no, d'alguna manera. I, bueno... No, és que m'he quedat amb ganes, no, de fer menció sobre això. Després diu veuràs assassinats massius a una escala que mai havies vist mentre uns quants intenten triomfar. Bueno, una mica, és que clar, perd molt, saps, traduint-ho de l'anglès, però és una lletra molt bona i que realment com més me l'estava revisant ara, més veia que tenia que veure amb tot el que hem estat parlant abans, no? De l'aspecte del món atros. Sí, com a una mica la distància que ens separa del sofriment aliè i l'aspecte de voyeur que ens implica nosaltres mateixos en tot això, no? Jo, bueno, digues, Héctor. Sí, no, jo crec que... Bueno, sí, puntualitzar que quan penso en aquesta estrofa, no, de la gent... Perquè això és una cosa que es donava realment en els manicomis. La gent podia, en una certa època la gent podia pagar i anar a disfrutar de l'espectacle. Sí, al principi, sí, sí. Realment, és una... Clar, el fet de que Ian Curtis segurament ho està comparant amb la seva mateixa situació, de que la gent paga per anar-lo a veure en concert o l'està veient per la tele a ell allà i els seus ulls diuen todavía existo, saps? I ell és una mica aquest boig, no? Ell es veu a si mateix com aquesta figura exposada a l'escarni, saps? Allà mateix. I bueno, sí, em recorda, tot plegat em recorda a la història de la locura en l'època clàssica de Foucault, no? Em sembla que és una referència bastant inevitable. Ara no, no m'extendré en això, però sempre m'hi fa pensar aquest fragment de la lletra. I bueno, ja no m'enrotllo més. Jo només volia comentar que sembla que a cada programa surt la paraula boig i psiquiàtric. No sé com ens ho fem, però potser no hauríem de parlar de literatura sinó sobre bogeria o no sé, o insanes. A veure, i ara ja estem fora de temps, crec, no? Sí, el contador està invertido. Sí, però podem escoltar ràpidament a la... Sempre hi ha temps per aquesta dona. A la Pogo sobre mi madre, que és una noia d'aquí de Barcelona que es diu Neus, que és una cantautora punk també, i que la podeu escoltar el pròxim dissabte al Vermut de la Llima, a l'Ateneu Llibertari del Palomar, tal com hem dit abans. Gaudiu, té una veu molt bonica. Dentro. Y un, da, y un, dos, tres, ya. Després d'aquesta cançó, que es diu Salta la luna, si no vaig errada, no vas errada, i que ens deixa amb aquesta idea de que on queda mucha leña por quemar, ens anirem despedint fins d'aquí dues setmanes. I digues. Potser ens veiem abans, no, al vermut? Potser si veniu al vermut ja ens convideu un vermutillo amb oliva. No? Ens veiem per allà. Sí. I una mica una rodaja de naranja. Bueno, llavors, ens despedim. Per despedir-nos, us deixem amb una cançó de Kronstadt que es diu Sigue la vida. Sigue la vida, que és un rap combatiu des de Barcelona i que jo crec que així ens n'anem amb una mica d'ànim, perquè al final, tal com dius, dirà la cançó, la vida sigue, aunque quien un día fue tu hermana quede lejos del camino, aunque creas que este mundo se derrumba, que no encuentres tu destino, la vida sigue. Així que passeu un bon dia i ens veiem en dues setmanes o aquest dissabte. Adeu. Adeu. Salut. Adeu. Adeu. Adeu no. Atrapados en un mundo al que nos cogimos venir. Crecemos esposados y sin poder elegir nuestro destino. No vivimos, resistimos. en un mundo putrefacto. No vivimos, tan solo sobrevivimos, con las manos atadas a la espalda. Familia, casa, barrio humilde, no hay equilibrio en la balanza, porque en un mismo lugar hay quien tiene y quien no tiene. Para mí fue claro, empezó la forja de un rebelde. Problemas familiares y escolares convierten hogar y escuela en cárceles. Pero yo quise escapar, romper su autoridad. Padres y profesores, ogros llenos de maldad. Nadie me dijo que sería fácil la vida, mucho menos si eres de esos que no se arrodillan. Nadie me dijo que caerían lágrimas por mis mejillas, ni escocería tanto el veneno en mis heridas. El sufrimiento duele, pero no te mata. Tendrás suerte si en la vida la tristeza y la alegría empatan. Te da golpes muy certeros, nunca hierra. Los más duros te los van a dar aquellos a quienes más quieras. No te rindas, aunque duela, no decaigas. No busques lecciones en mis palabras, las lágrimas te ahogan, la tristeza te oprime. Aún así ten claro siempre que la vida sigue. Encontrarás miradas que te arranquen la sonrisa, amistades que no las pagan ni mil tarjetas Visa. La vida es bella, perdóname que insista. Yo no supe al verme en los ojos de una violinista. Encuéntrate a ti mismo, improvisa en este viaje. Recuerdos y experiencias son el único equipaje. Verás como el sol brilla en un segundo, cuando una buena amiga se convierta en el amor más profundo. No estarás nunca solo del todo, tendrás gente cerca con quien andar codo a codo. Una familia unida, y no hablo de la impuesta, hablo de esa libremente elegida. Solo mira hacia atrás, aprende de lo vivido, luego echa la vista al frente para escoger tu camino. Para escoger tu camino. Aunque quien un día fue tu hermano quede lejos en el camino, la vida sigue. Aunque creas que este mundo se derrumba, que no encuentras tu destino, la vida sigue. Aunque sientas que el corazón está débil, que va a dejar de latir, la vida sigue. Aunque pienses que con nadie te queda ya nada más por compartir, la vida sigue. Aunque creas que en tus ojos ya no quedan más lágrimas por salir, la vida sigue. Aunque sientas que la lucha es dura y te gustaría huir, la vida sigue. La vida sigue a un ritmo infrenable, el globo gira, sabes que ya no hay quien lo pare. Cada vida es un camino, cada uno escoge el suyo. No esperes nada de nadie, cada uno escoge un rumbo. Escoge el tuyo, vívelo con orgullo, con la cabeza bien alta, siempre cerca de los tuyos. Porque la vida sigue, pase lo que pase, sabes que la vida sigue. La vida sigue, la vida sigue, cueste lo que cueste, sabes que la vida sigue. La vida sigue, la vida sigue, pase lo que pase, sabes que la vida sigue. La vida sigue, la vida sigue, cueste lo que cueste, sabes que la vida sigue.